Book 2 9 9 9 أيام الأسبوع Дните от седмицата Дните на седмицата الاثنين Понеделник Понеделник الثلاثاء вторник вторник الاربعاء سريادة سريادة الخميس четвъртък четвъртък الجمعة петък петък السبت събота събота الأحد неделя неделя الأسبوع седмица седмица من الاثنين إلى الأحد от понеделник до неделя от понеделник до неделя اليوم الأول هو الاثنين. Първият ден е понеделник. Първият ден е понеделник. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Вторият ден е вторник. Вторият ден е вторник. اليوم الثالث هو الأربعاء. Третият ден е сряда. Третият ден е сряда. اليوم الرابع هو الخميس. Четвъртият ден е четвъртък. Четвъртият ден е четвъртък. اليوم الخامس هو الجمعة. Петият ден е петък. Петият ден е петък. اليوم السادس هو السبت. Шестият ден е събота. Шестият ден е събота. اليوم السابع هو الأحد. Седмият ден е неделя. Седмият ден е неделя. الأسبوع فيه سبعة أيام. Седмицата има 7 дни. Седмицата има 7 дни. نحن نعمل 5 أيام فقط. Ние работим само 5 дни. Ние работим само 5 дни.